النجا ليلكم بكي يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة Hoćete govoriti o kome? O Aiši, o časnoj ženi Božijeg poslanika, alejsatu selam. Ne ustručavajući se udariti na čas Božijeg poslanika, alejsatu selam. A oni se to nije ni čuditi, jer prije toga su zanijekali Allaha, وقد كفروا بعد إيمانه, već su zanijekali Allaha još od prije. Studio Tauhid Islamska omladina Beč. Na našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد إذ جايا كويسة desiše u istoriji Islama, imamo veliku pouku i poruku svim generacijama ovoga ummeta do sudnjeg dana. I to zato što je mudrost uzvišenog stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala htjela da ovo bude posljednja objava i posljednji poslani koji dolazi čovječanstvu, nagovještavajući nakon toga dolazak sudnjeg dana. Mi, generacije koje živimo 1400 godina nakon objave časnog Kur'ana i nakon pojave posljednjeg Allahovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, zasigurno još uvijek i generacije poslije nas do sudnjeg dana imat će pouke i poruke iz svega što se dešavalo u tom periodu. Jedan od vrlo značajnih događaja koji se spominje i u časnom Kur'anu i u sunnetu Rasula alaihi salatu wasalam jeste događaj koji se desio našoj majci, a ženi Rasula alaihi salatu wasalam, Aiši radijallahu anha. Događaj koji je potresao tu generaciju muslimana i ostaje poukom do sudnjeg dana. Kako treba da postupamo i kako treba da se ponašamo u posebnim situacijama? U situacijama kada nam munafici, licemjeri koji se muslimanima predstavljaju muslimanima, a u stvari rade i sarađuju sa drugima, i nisu Allahu predani, već traže dunjalučke interese i misle da mogu i ovima i onima, a da kao Allah neuzu billah ne zna za njih, koji su ubacivali smutnje i ubacuju ih do sudnjeg dana. Kako se postaviti u takvim situacijama i šta vjera od jednog mu'mina zahtjeva? Da kroz rivajete ukratko vidimo šta se desilo u stvari i koje pouke iz ovoga događaja možemo uzeti. Prenosi nam i Buharija i Muslim, kao i Tirmizija, imami Ahmed i drugi, jer o dostojnim predajama od nekoliko ashaba i oko 20 tabiina, događaj koji se desio sa Aishom radijallahu anha, ženom Božijeg poslanika alejhissalatu vesselam. Ovaj događaj nam se prenosi i kaže: Kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem iza arada an yakhruja li safarin aqra bayna nisa'ihi فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. Božji poslanik alejhissalatu vesselam kada je htio poći u neku od bitki, izabrao je među svojim ženama da izvlače koja će od njegovih žena krenuti sa njim, pa na koju bi to palo da izađe, ona bi i izašla sa njim. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها. Pa je jednom prilikom isto tako učinio kada je krenuo u jednu bitku, a ta bitka je bila غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق. U ovoj bitci munafici su pokušali da veliku smutnju naprave. Ne jedan put, već više puta. Od toga je u ovome događaju koji upravo govorimo sa Aishom radijallahu anha, a u drugom slučaju su pokušali smutnju napraviti između muhađira i ensarija. I takva je uloga munafika do kijametskog dana. Pozivaju u svoje jedinstvo, nekakvo svoje jedinstvo koje nije zasnovano na Kur'anu i sunnetu, koje je mimo Allahove vjere, pokušavajući oživjeti među muslimanima nacionalne, nekakve regionalne, građanske, seoske ili nekakve drugačije okvire, kako bi se muslimani što više podijelili, pa onda ne bi imali snage koju treba da imaju u svakodnevnom svome životu. Pa kaže Aisha radijallahu anha: fa akra bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja fiha sahmi wa kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa dhalika ba'da ma unzila al-hijab. Pa sam odabrana da izađem jednoj od bitaka sa Božim poslanikom alejhi salatu vesselam i izašla sam sa njim prije nakon što je objavljen ajet o hijabu, o pokrivanju lica muslimanki. Fa ana uhmalu fi haudaji wa unzalu fi. Pa sam bila nošena u svojoj nosilci koja je bila stavljena na jahaču životinje. Mesiruna hatta idha faraga Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ghazwatin wa qafala wa dunana min al-Madina. Dakle, krenuli smo sa Božim poslanikom alejhi selam dok nije završena ta borba i počeli smo se vraćati prema Medini. Adana lejlatan birrahil, fa kuntu hina adana birrahil famashaytu hatta jawaztu al-jaysh. Jedne noći je Božji poslanik alejhi selam kao vojskovođa i predvodnik muslimana rekao da se krene, da krenu muslimani. Dakle, pred noć je naredio da se krene. Tada sam ja krenula i otišla sam mimo vojske, Aisha radijallahu anha, žena Božijeg poslanika alejhissalatu vesselam, želeći tada kad vojska se sprema da ja odem i svoju potrebu izvršim na udaljenije mjesto. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. Kada sam obavila svoju potrebu, krenula da se vratim do nosiljke, pogledah na svojim prsima kad nema one ogrlice koju sam imala. Po drugim rivajetima spominje se da je tu ogrlicu Aisha radijallahu anha posudila od druge žene. فرجعت فالتمست عقدي فسم سبراتلا دتراجنت أغلت كيوسم إزغبلا فحبسني ابتغاؤها وأقبر الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعير الذي كنت أركب. Zatim sam se vratila tražeći ogrlicu i to me je zadržalo traženje, tako da je grupa ljudi koji su ponijeli tu nosiljku, koji su je nosili, ponijeli su nosiljku i stavili je na devu na kojoj sam bila jahala. Vohum jahsebune enni bihi, misleći da sam ja u toj nosiljci, pošto je bila lahka i nije otežala u to vrijeme. A ona sama je objašnjava i kaže: "Wa kana an-nisa'u idzaka khifafan lam yahbilhunna wa lam yaghshahunna al-lahm." Dakle, u to vrijeme žene nisu otežale i nisu na sebi imale puno mesa. Innama ya'kulna al-ilqata min at-ta'am. Malo su jeli od hrane, tada su malo i imali od hrane. فلن يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. فتاكو دا اوني نيسو ني primijetili, nije im bilo ni čutno što je ta nosiljka bila lahka kada su je ponijeli. وكنت جارية حديثة السن. A tada sam bila u mladosti, što znači bila sam u mladosti, pa me je zabavilo traženje te ogrlice, a zaboravila sam da može vojska otići, pa ću ostati tu sama. Fabatu al-jamal wa saru wa wajadtu 'iqdi ba'dama istamarra al-jaysh. I oni su tako pripremili su devu na kojoj sam jahala i krenuli su, a ja sam našla svoju ogrlicu nakon što je već vojska krenula. Fajitu manazilahum wa laysa biha da'in wa la mujib. Pa sam došla na mjesto gdje je vojska bila, a na njoj nema nikoga od vojske, niti bilo koga ko bi se odazvao. Fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi. Pa sam došla na mjesto gdje sam bila. Wa dhanantu an al-qawma sayaqidunani fayarji'una ilayya. Pa pomisli da će oni primijetiti da me nema i da će se vratiti na to mjesto gdje su me i ostavili. Fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aynaya fanumt. I pošto sam tu sjela, oči su me prevarile i zaspala sam. Wa kana Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami thumma al-Dakwani qad arrasa min wara' al-jaysh. فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل الحجاب. I tako sjedeći prevališe me oči, zaspala sam, a Safvan ibn Mu'attal as-Sulami, jedan od poznatih ashaba Zekwani, koji se isto tako o tome premenu pridružuje, ostajao bi nakon vojske. On je tražio od Božijeg poslanika ali i sato selam da mu dozvoli da nakon vojske ide, jer je po prirodi njegovoj bilo tako da se nije mogao lako probuditi, da se ne znam šta oko njega dešava, on se nije mogao lako probuditi. Pa jednom prilikom je njegova žena dolazi Božijem poslaniku ali i sato selam i žali se na njega da zna propustiti sabah spavajući, pa ga pita Božji poslanik alejsatu selam zašto to, a on kaže: Božji poslanice, to je među nama poznato. To jeste, u njegovoj porodici je to tako poznato da je teškog bio sna. Pa ga Božji poslanik alejsatu selam ostavlja iza vojske da ide kada se probudi i kupi stvari koje bi zaostale iza vojske i da ih donosi njihovim vlasnicima. Dakle, bio je povjerljiv u muslimanskoj vojsci. Tako je on krenuo i izutra vidje da je neko tu na tome mjestu, vidje crninu osobe, ali nije mogao tačno odmah poznati ko je. Pa se približio, fe'etani fe'arafeni dinara ani. Pa je prišao i poznao me nakon što me je vidio. Vakad kjane je rani kabla l'hijab. A vidio me je prije hijjaba, prije nego što je hijjab i zastiranje lica objavljeno Kur'anom. Prije toga me je vidio. Pa me je sada poznao. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. Pa se probudi njegovim istirđaom kada me je poznao. A istirđa znači da čovjek kada se začudi kaže inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahovi smo i njemu se vraćamo. To jeste ovo što vidim, to je čudno, ali na kraju svega mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Dakle, začudio se otkud žena Božijeg poslanika, ali i sallallahu alejhi ve sellem, ovdje u pustari ovoj, u ovoj samoći. Kaže, pa se probudi čuvši to da on govori inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Fa hammertu veđhi bi džilbabi. Pa uzeh i zastrijeh lice svojim džilbabom. Wallahi ma kellemeni kelimeten, wala sami'tu minhu kelimeten gajra stirđa'i. Tako mi Allaha nisam čula, od, nije sa mnom progovorio ni jednu riječ, niti sam čula od njega jedne riječi osim toga što govori inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Hatta anaha rahilate. Pa uze i spusti svoju jahalicu, svoju životinju. Farakibtuha, pa sam uzjahlan ja nju, fantalaka jakudu bije rahila hatta etejnel džejš. Pa je uzeo i poveo jahalicu dok nismo došli do vojske. Fe ba'dama nezelu mugirine fi nahri dhahire. Nakon što su usred dana vojska, stigli smo vojsku nakon što se odmarala u sred dana kada su velike vrućine, tada se vojska odmara i tu smo ih stigli. Feheleke men heleke fi še'ni. Pa je propao onaj koji je propao u pogledu mene. To jeste, tada su munafici počeli govoriti, ubijeđeni smo i sigurni smo da je on i ona, da su nemoral počinili. Počeli su govoriti o kome? O Aiši, o časnoj ženi Božijeg poslanika, alejhiselatu vesselam, ne ustručavajući se udariti na čast Božijeg poslanika, alejhiselatu vesselam. A od njih se to nije ni čuditi, jer prije toga su zanijekali Allaha, وقد كفروا بعد إيمانهم. Već su zanijekali Allaha još od prije, pa se nije čuditi šta god od munafika kasnije bude dolazilo. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن ابي بن سلول. A onaj koji, od koga je to počelo se širiti, bio je Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Al šta mu koristi njegovo ime Abdullah, jer nije Allahov rob, jer je šejtanov rob u ovom slučaju. فقدمنا المدينة. Pa smo došli u Medinu. فاشتكيت حين قدمناها شهرا. Pa sam mjesec dana se razbolila nakon što smo došli u Medinu. والناس يفيضون في قول أهل الإفك. A ljudi počeli jezike svoje pružati i počeli govoriti o onome što su oni koji su potvoru iznijeli, o onome koji su potvoru iznijeli, počevši ih oponašati. Wala ash'uru bi shay'in min dhalik. A ja i ne osjećam ništa šta se dešava. Wa huwa yuribuni fi waj'i anni la ara min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-lutf alladhi ara minhu hina ashtaki. I ništa me drugo nije zabrinulo osim to što nisam osjećala onu blagost koju bih osjećala od Božijeg poslanika alejsalatu vesselam kada bi se razbolila. Inma yadkhulu rasulullah sallallahu alejhi ve sellem fiyusallimu thumma yaqulu kayfatikum. Samo je Božji poslanik alejsalatu vesselam ulazio, selam nazivao i govorio kako je ta. Osjećala je da nešto ima, ali nije htjela pitati, misleći da Božji poslanik alejhiselatu vesselam ima svojih briga, ima svojih vanjskih problema, nešto ga je drugo zabrinulo, pa se o sebi zabavio i ne ima vremena da pita Aishu radijallahu anha o njenoj bolesti i da se o njoj više pobrini. فَذَلِكَ الَّذِي يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقِهْتُ. To me je bilo zabrinjavalo, ali nisam nikakvo zlo predosjećala dok nisam izašla nakon iskuće, nakon što sam malo sebi došla, ali još se nisam u potpunosti pridigla. Wa kharajat ma'i ummu mistah qibala al-manasi' wa huwa متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا من ليل. Sa mnom je izašla Ummu Mistah, jedna žena, prema mjestu, otvorenom jednom mjestu gdje su bile baše i bostani u Medini, gdje smo mi svoju prirodnu potrebu obavljali, a nismo kao žene izlazili osim po noći. Pogledajmo žene Božijih poslanika i žene ashaba Resulullaha alaihissalam. Nisu ni svoje prirodne potrebe obavljali osim po noći samo, da bi se što manje vidjele među ljudima od zaštite, od pokrivenosti. Pogledajmo to zlatno društvo u kome su oni živjeli. Svakako nisu puno ni jeli, pa nisu imali puno ni potrebe. Ne kao danas, tri puta dnevno se mora ići redovno, zato što se dunjalukom čovjek zabavio i što je svome tijelu postao čovjek rob neuzobila. Kaže, pa nismo izlazili osim samo noću da obavljamo svoju potrebu. I to prije nego što smo وَذَلِكَ قَبْلَ أَنَّ تَحِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلْ فِي التَّنَزُّهِ فِي الْبَرِيَّةِ وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنَّ تَحِذَهَا فِي بُيُوتِنَا. Dakle, u to vrijeme mi nismo imali pri svojim kućama, nismo imali ono gdje bismo svoje potrebe obavljali, već smo izlazili vani i to izvršavali. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْتَحٍ وَهُوَ بِنْتُ أَبِي رَهْمٍ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْتَحٍ قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْتَحٍ فِي مَرَطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْتَحٍ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ تَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتْ أَيْهَ انْتَهَى أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ قُلْتُ وَمَاذَا قَالْ. Izašli smo i obavila sam svoju potrebu, vraćajući se, spotakla se Ummu Mistah na svoj džilbab i reče, nesretan bio Mistah. A ona mu onda reče, Aisha radijallahu anha, joj reče, kako to, loše je to što kažeš, zašto toga čovjeka, zašto o njemu loše govoriš kad je on bio na Bedru, učestvovao u bitci na Bedru? A kaže joj Ummu Mistah, a zar ti ne znaš šta se govori? A onda ona reče, a šta se to govori? Qalat fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifk. Pa me obavijesti o onome šta su govorili ti koji su potvoru izmislili. Fazdatu maradan ila maradi. Pa mi se bolest moja povećala na onu bolest koju sam imala. Falamma raja'tu ila bayti dakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kada sam se vratila kući, uđe Božji poslanik alejsatu vesselam. Fasallama thumma qal salam nazwa i reče kayfa fikum, kako je ta? Faqultu lahu ata'dhanu li an atiya abawayya? Hoćeš li mi dozvoliti Božji poslanice da odem svojim roditeljima? Qalat wa ana hina idin uridu an atayaqqana al-khabara min qibalihima. A ja sam tada htjela da kod svojih roditelja provjerim vijest šta se to priča i govori o meni. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي. Pa mi je dozvolio Božji poslanik alejsatu vesselam i otišla sam svojim roditeljima i rekao majci svojoj, ja umma ma yatahaddathu an-nas bihi, šta to ljudi o majko moja govore? فقالت اي بني هوني عليك, o kćerko moja ti olakšaj sama sebi. فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل, أي جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. Pa joj kaže majka, često se dešava da kada žena je kod čovjeka koja je lijepa, a taj čovjek, a Boži poslanik ali sad sam imao je više žena, ima više žena, da je nekada osjećala neprijatnosti od njih. Njena majka, iako je taj događaj imao velikog uticaja na nju, nije uzela da se žali svojoj kćerki, već uzima, nalazi joj jedno olakšanje u toj teškoći, jer govori se o njenoj kćerki i njoj je isto tako teško. Ali kao prava majka, ona svoju kćerku u tome savjetuje i olakšava joj to u čemu se našla. فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ اَوَ قَدْ تَحَدَّتَ النَّاسُ بِهَا. Subhanallah, čudeći se Aisha radijallahu anha, kažeš, zar ljudi već o tome govore? Fabakaytu tilka al-laylata hatta asbahtu la yarqa li dam'un wa la aktahilu bi nawm. pa sam plakala te noći tako da mi suze nisu prestajale niti sam osjetila ikako sna. Thumma asbahtu ebki, zatim sam osvanula plačući. Kalet, fa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ali ibn Abi Talib wa Usama ibn Zayd. Pa pozva Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Aliju, sina Ebu Talibovog i Usamu ibn Zejda. Talbata al-wahyu wa yastashiruhuma fi firaq ahlihi. Faqalat, pozvao ih je tražeći od njih da ga posavjetuju u pogledu toga da li će ostati sa ženom u braku ili ne. Ljudi pričaju, ljudi se zabavljaju o tome događaju i namaze koji klanjaju i namaze su u tome krugu. Svi događaji su vezani za to. Ljudi ništa drugo i ne pričaju nego o tome. Kaže se žena Božijeg poslanika, ali sad sam to i to učinila. Je li istina? Jedni podržavaju, drugi to odbacuju. Božji poslanik, ali sad sam kao čovjek ne zna šta da radi u tome času. Vahij, objava od Allaha sada ne silazi. Upravo zbog mudrosti koju Allah tebareke ve taala zna. Da se pokaže ko je kakav u takvim događajima. Fa emma Usama ibn Zayd fa ashara ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال أسامة što se tiče Usame ibn Zejda rekao je Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam ono što zna o čistoći njegove porodice Aisha radijallahu anha i onome što je privržen porodici njegovoj فقال أسامة يا رسول الله i reče Usama o Božji poslaniče هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا to je tvoja porodica i o njoj ništa ne znam osim samo dobro. Što se tiče Ali radijallahu anha, on je rekao: "Wa amma Ali ibn Abi Talib faqal ya Rasul Allah, lam yudayyiq Allahu alayka wan nisa'u siwaha kathir." Allah te nije ograničio na to. Ima žena mimo nje. Ali radijallahu anhu u ovom slučaju pogledao je na Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem i na njegov ovdje interes. Nema potrebe da se ti sekiraš. Da žena u ovome ummetu podnese teret te optužbe, na kijametskom danu će se to obejaniti. I Allah će dati istina da se pokaže. Ali nemoj ti Božji poslaniće, ali sad znam da se sekiraš. Ima drugih žena. Lako ti se od nje rastaviti i uzmi drugu. Ali Allah zna za svakoga, zna za crnog mrava u crnoj noći na crnom kamenu, kome ništa nije sakriveno i ne ima kod Allaha ništa nevažno. Sve je kod njega važno jer se radi o principu. Pa mu kaže Alija isto nastavlja i kaže ovo intes elil džavijete tas dukkel haber. A ako budeš pitala njenu sluškinju, reći će ti istinu u pogledu nje. Dakle, iako jedneš da se rastaviš, ti imaš pravo, ali možeš pitati njenu sluškinu pa će ti reći istinu u pogledu nje. Kalet fe da'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berirate fe kal. Pa je Božji poslanik alejhiselatu vesselam pozvao Beriru, sluškinju koja je pomagala Aiši radijallahu anha i bila njoj najbliža i zna njene tajne. Pa joj kaže: "Hal ra'aiti min shay'in yuribuki min Aiše?" Jesi li kod Aiše osjetila nešto u što sumnjaš, što ti je sumnju izazvalo? Qalet lahu Berira: "Wallazi ba'ataka bil haqqi in ra'aitu minha amran qat aghmusuhu 'alayha akthar min jariya hadithati sin." تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. Božji poslaniće, tako mi onoga koji te je poslao sa istinom, nisam kod nje ništa osjetila, osim ako bi se moglo nešto primijetiti, to je što je ona mlada, pa je znala, uzevši tijesto, da ga zakuha, nekada zaspati, pa bi došle kokoši i jele sa toga tijesta, ona to ne bi ni primijetila. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min jeumih. Toga dana ustade Božji poslanik, alaihi sallallahu alaihi wa sallam, na minberu, među svojima sahabima. Fasta'dara min abdi Abdillah ibn Ubay ibn Selul, pa reče ashabima, ko će od vas da učini ono što od njega zahtijevam u pogledu čovjeka koji me je uznemirio u mojoj porodici? Koji će da me kutariše ovoga zla koji me je zadesio? Govoreći o Abdullah ibn Ubay ibn Selulu, glavi munafika koji je proširio tu izmišljotinu i tu laž među ljudima, kojom su se oni zabavili i u grijeh zbog koje su upali. I dalje nastavlja Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Fa wallahi ma alimtu min ahli illa khaira", tako mi Allaha, od svoje porodice, od svoje žene nisam ništa drugo osjetio osim samo dobro. kako se to može drugim riječima o njoj tako loše govoriti? Subhanallah, šta se dešava Božijem poslaniku alejsatosa? Zar Allah ne može zbog ovoga odjednom azab spustiti i uništiti svakog onoga koji je svoj jezik pustio u pogledu Resula alejsatu vesselam? Jer govor o njegovoj ženi je govor o Resulu alejsatu vesselam. Uznemiravati Božijeg poslanika alejsatu vesselam. Ajet kuranski kaže: innel ladine yu'zun Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina. Zaista oni koji uznemiravaju Allaha kada njegovu vjeru uznemiravaju i nosioce njegove vjere, i koji uznemiravaju Allahovog poslanika, la'anahumullah, Allah takve proklinje i pripremio im je ponižavajuću kaznu. I kaže: walaqad zekeru ređulem ma alimtu alihi illa hajra, i spominju čovjeka o kome ne znam ništa drugo osim samo dobro. وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِ إِلَّا مَعِي, u mojoj porodici, u moju kuću nije nikada ulazio osim samo sa mnom. Šta treba Božijem poslaniku ali i sada da se pravda pred ljudima? Ali ljudska priroda hoće objašnjenje. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ الْأَنْصَارِي, fa ustade Sa'd ibn Mu'ad Ensari radijallahu anhu فَقَال, Allah sa njim bio zadovoljan i reče: ene aduruke minu ja Rasulallah, ja ću te osloboditi njegovog zla o Allahov poslaniće. Ako je taj od moga plemena, on je bio prvak plemena Evsa, mi ćemo ga ubiti. كنت دربا لأمتي قادها نقر عزتي ثم عافتك منهجا فاهوت في المذلة في سوى دربك الأنا في ضلال وذلة. إن كان من الأوس ضربنا عنقه, وإن كان من إخواننا من الخزرج emertena fe fealna bi emrik, a ako je od Hazređa drugoga plemena, šta god nam narediš, mi ćemo to uraditi. Fa kame Sa'd ibn Ubade, fa ustade onda Sa'd ibn Ubade, wa huwa sejidul Hazređ, a bio je prva plemena Hazređ, wa kane ređulen saliha, bio je dobar čovjek, walakin ihtemelet hu elhamija, ali ga je onaj ponos ponio. فقال لسعد بن معاذ, فرجع سعد بن معاذ فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعمر الله تكم الله لا تقتله نيتي تشج غا اوبيتي ولا تقدر على قتله نيتي تشش موچي ايكاكو دا دوجيش دو نيغا. فقام اسيد بن خضير, فا استاد اسيد بن خضير, a to je bio عمو سعد بن معاذ, عمي جاه سعد بن معاذ, pa reče Sa'd ibn Ubadetu: kedebt, slagao si, la amrullahi la naqtulanne, tako mi Allaha, mi ćemo ga ubiti. Sada svađa među ashabima samim Božijeg poslanika ali sam. Pogledajte koliko je zlo i kolika je nesreća od munafika, od tih licemjera koji nam lijepo govore, a njihova djela u suprotnosti su sa njegovim riječima. Dok su uspjeli fitne i smutnju među ashabima Božijeg poslanika ali sad sam zatvori. Kaže: slagao si, tako mi Allaha, mi ćemo ga ubiti. Fa inneke munafiqun tujadilu anil munafiqin, i ti si munafik jer braniš munafike. Fa tatawara al hayyan, pa usta doše provriše oba dva ova plemena, el Eusu wal Hazrađ, hatta hemmu en jaktetilu wa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaimun ala minber, tako da su htjeli da se pobiju, a Boži poslanik alaihi sallatu wasallam među njima stoji na minber i gleda šta se dešava. Felem jezel Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukhaffiduhum hatta seketu wa seketa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, pa ih je neprestano uzeo umirivati Božji poslanik ali sam sam dok se nisu smirili i on onda ušao. Wa bakaytu yawmi dhalik, pa reče Aisha radijallahu anha: toga dana sam nastavila i preplakala taj dan. La yarqu li dam'un wa la aktahilu bi nawm, niti mi suze prestaju niti mogu sna osjetiti. Wa abawaya yadhunnani anna al-buka'a faliqun kabidi, a roditelji moji su bili ubijeđeni da će ovaj moj plač da će mi jetru moju ispucati i da ću se uništiti ovakvim plaćem. Fabeynama huma jalisani indi wa ana abki ista'zanat alayya imra'atun min al-ansar fa adintu laha fajalasat tabki ma'i. U ovakvom stanju dođe jedna od žena ensariki, zatraži dozvolu da uđe, pa sjede kod mene i ona počne plakati. Žena, slabašna, nema riječi da kaže išta o tome što se dešava svemu, ali može sjest pa plaka s njom, da je učestvuje u tome bolu. Neće stati sa strane pa se radovati tome musibetu koji se desio, niti će po strani stajati gledati kao da se ne interesuje. Nema riječi šta da kaže, ali žena od Ensarija dolazi, a iši radijallahu anha i sjeda kod nje i plaće s njom, ne bi li joj lakše malo bilo? Ne bi li joj na taj način olakšala taj musibet koji je zadesio i nju i sve muslimane u tome društvu? Fabeina nahnu ala dalike izdehala alejna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. I u takvoj situaciji uđe nam Božji poslanik alaihi sallatu wasallam. Fasallama thumme jeles, selam nazva i sjede, قالت ولن يجلس عندي منذ قيل ما قيل اني سيو قد منه قد kada se reklo ono što se reklo وقد لبث شهرا لا يوحى اليه في شاني شيء mjesec dana je prošao a u pogledu mene ništa mu nije rečeno od Allaha ništa mu nije objavljeno da se pokaže da je on čovjek u tome slučaju kao što su govorili munafici da on Kur'an izmišlja mogao je reći stotinu ajeta i hiljadu ne uzubila po njihovoj pretpostavci ali ona jente ko anil heva on ne govori o svojih strasti in huva illa vahjun juha već je to vahj objava koja mu se objavljuje od Allah kalet fetešehede Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hine jeles kada sjede Boži poslanik alaihi sallam donese šehade ašhedu en la ilaha illallah wa ašhedu enni rasulullah thumma kal kaže svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da sam ja Boži poslanik thumma kal zatim reče emma ba'du ja Aisha a zatim o Aisha fa innehu kad belegani anke keda wa keda čuo sam o tebi to i to. Dakle, došao je onaj čas da se rastavi istina od neistine. Fe in kunti beri'atan fe sayubri'uki Allah. Ako si čista, Allah će to obznaniti. Iako ne imaš nikakvog grija. Jer on ne zna kao čovjek, osim ako mu Allah to objavi. Wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfir Allah thumma tubi ilayh. A ako si pokušala uraditi grijeh, zamoli Allaha za oprost i pokaj mu se fa innal abda idha atarafa bi dhanbin thumma taba taba Allahu alayhi jer čovjek kada zgriješi kada prizna grijeh i te obe dođe pokaje se Allahu prihvata tu te obu fa qalat pa zatim reče Aisha falamma qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maqalatahu qallasa dam'i hatta ma ahissu minhu qatra kada je završio Božji poslanik alejhi sallam to što govori prestale su mi suze tako da više nisam mogla plakati. Fa kultu li ebi, pa reko svome ocu, okrenu se svome ocu koji je stajao sa jedne, a majka sa druge strane. Pa se okrenu svome ocu i reko, fa kultu li ebi, eđib anni rasul Allahi sallallahu alaihi wasallam. Odgovori ti ispred mene Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallam. فقال فرجع ابو بكر رضي الله عنه والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكم يا الله не знам шта да кажем Божјем посланику صلى الله عليه وسلم فقلت لامي فركو своей мајци اجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم одговори ти мајко Божјем посланику صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا не знам шта да одговорим Божјем посланику алейхи салату вассалам فقلت وانا جاريه حديثه السن لا احفظ كثيرا من القران والله لقد عرفت تدارك ابي لسا ملادا نيسам puno pamtila od Kur'ana tako mi Allah ja znam انكم قد سمعتم بهذا الحديث da ste vi čuli ovo što ljudi govore hatta staqarra fi anfusikum pa je to u vas ušlo wala in qultu lakum anni bari'a wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiqunani bidhalik A kada bih vam rekla da sam čista i ne imam u tome grijeha, a Allah najbolje zna da ne imam grijeha, vi me u tome ne biste podržali. Wala in ataraktu bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'a la tusaddiqunni. A kada bih priznala da sam učinila, a Allah najbolje zna da ja to nisam učinila, vi biste mi povjerovali. Wa inni wallahi ma ajidu li wa lakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf. Ayatakum Allah ne nalazim primjera u pogledu sebe i vas osim ono što je rekao otac Jusufom. Nije uspjela, nije mogla da se sjeti da mu je ime Jakub, već kaže otac Jusufom u toj teškoći. Pa kaže, osim što kaže otac Jusufov, fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. I lijepi sabur i strpljenje, a Allah neka je na pomoći u pogledu onoga što vi opisujete. Qalet thumma tahawwaltu fattaja'tu ala firashi. Zatim sam se okrenula i legla u postelju. Wallahi ma kuntu wa ana wallahi hina idhin a'lamu anni bari'atun wa anna Allah ta'ala mubri'i bi bara'ati. A ja sam tada ubjeđena bila u svoju čednost i da će me Allah od ovoga osloboditi. Walakin wallahi ma kuntu adhunnu an yunazzala fi sha'ni wahyun yutla. Ali nisam ni pomislila da će u pogledu mene Kur'an biti objavljen i ajeti iz Kur'ana biti objavljeni koji će se učiti. Wala sha'ni kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allah fiyya bi amrin yutla. A ja sam sebe manje smatrala od toga da će Allah progovoriti u pogledu mene i događaja da se to uči do sudnjega dana. Walakin kuntu arju, nego sam se nadala en yara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi an-nawm ru'ya, da će Božji poslanik alejsatu selam usnu vidjeti nešto da će mu se pokazati. Yubarriuni Allahu biha, čime će me Božji poslanik alejsatu selam opravdati i očistiti od toga. Ali to se ne radi samo o Božjem poslaniku alejsatu selam, već o ljudima koji su govorili o Aiši radijallahu anha. Qalat tawallahi ma rama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam majlisah. Tako mi Allaha Božji poslanik alejsatu selam nije se pomjerio sa toga svoga mjesta. Wala kharaja min ahli al-bayti ahad, niti je iko iz te sobe od prisutnih izašao, hatta anzala Allahu ta'ala ala nabiyyi, dok Allah nije objavio tebareke ve taala svome poslaniku alejsatu selam, fa akhadha ma kana ya'khudhuhu min al-buraha عند الوحي حتى انه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في اليوم الشاطئ من ثقل القول الذي انزل عليه. تقود da su sa njega kapljice znoja padale onako kako padaju kada mu objavljuje se Kur'an u hladnom danu od teškoće objave koja mu se objavljuje Allahovo govore. فقلت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. Kada je prestao vahij Božji poslanik alejhi selam se nasmija, فكان اول كلمه تكلم بها ان قال. Prva riječ koju je progovorio Resulullah alejhi selam bila je ebširi ja Aiše, budi radosna o Aiša. Emma Allahu azza wa jal faqad barra'ak. Što se tiče Allah azza wa jal, on te opravdao i ti grijeha nemaš. Qalat fa qalat li ummi, reče tada Aiša radijallahu anha, reče mi majka, kumi ilayhi, ustani i priđi Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam. A onda reče Aisha radijallahu anha, fa kultu wallahi la akumu ilayhi, tako mi Allaha neću njemu sada, neću sada prema ustati prema njemu, wala ahmedu illa Allahi, neću hvaliti i zahvaljivati osim samo Allahu tebaraka wa ta'ala. Huwa alladhi anzala bara'ati, on je taj koji je spustio, koji je objavio svojim vahjom da nisam ovdje zgriješila i da sam čista. Wa anzala Allahu azza wa jalla, i tada je objavio Allahu dželle te bareke ve taala ajete koje ćemo kasnije proučiti. Pogledajmo iz ovoga događaja koliko imamo i koliko pouka, kako musliman mora u svim svojim postupcima da kontroliše se, da ne prenosi tek tako ono što čuje, jer onaj ko prenosi laž je jedan od lažljivaca. Koliko danas ima munafika koji su odvezali svoje jezike u pogledu Allahove vjere i nosioca Allahove vjere. Koliko je onih koji se ismijavaju sa hidžabom žene muslimanke. Koliko je onih koji su izašli kao što izlazi ovca iz svoje kože, izašli su iz Allahove vjere ismijavajući se sa Allahovim propisima. Koliko je tih munafika koji preko radija, televizije i štampe govore o Allahovoj vjeri i smutnje ubacuju o ummetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a mi to lahko i jednostavno slušamo i odobravamo i prihvatamo i radujemo se tome zlu, a to je u stvari veliko kod Allaha i to je laž koja se prenosi. Bojimo se uzvišenog Allaha tebareke ve taala u pogledu onoga što govorimo. Zaista ćemo biti pitani na danu kada nam neće koristiti ni imetak, ni naši porodi, ni naši položaji, ni sve ono dunjalučko što mislimo da nam koristi, a ono je prolazno, neće nam koristiti na danu kada stanemo sami, bez ikoga sa nama, samo sa svojim djelima i budemo odgovarali za sve malo i veliko pred onim kojem nije sakriveno sve što mi radimo i mislimo. I zato odgovorni smo za ono što radimo i za naše postupke sve koji od nas proizilaze. Bojimo se uzvišenog Allaha tebareke ve taala, naš ummet držimo jedinstvenim, budimo od onih koji nasihat daju i koji su korisni ovome ummetu, a ne budimo od onih koji prenose laži i učestvuju u tome. Budimo od onih koji uvezuju muslimansku zajednicu, a ne od onih koji ih rastavljaju, koji je rastavljaju i razjedinjuju, pozivajući u nekakve druge vjere i vjerovanja mimo Kur'ana i sunneta. Bojimo se uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala u pogledu naše vjere i u pogledu generacija koje dolaze poslije nas, da nas ne budu proklinjale i prozivale na sudnjem danu zbog slabosti koju smo učinili na ovom dunjalučkom životu. Amin ya rahman rahim. Ja dalilan li hayrati wa anisan li wahdati wa muniran li zulmati inda ja layl qurbati. Ja dalilan li hayrati wa anisan li wahdati wa muniran li zulmati. Žena Ebu Ejub Ensarije kaže svome mužu: šta ti kažeš za ono što ljudi govore u pogledu Aiše? A on joj reče: ma je kunu lana en netakelleme bihada subhaneke hada buhtanun azim. Nije nama da o tome govorimo, uzviše neka je Allah, ovo je velika potvora. I reče on svojoj ženi: šta misliš, da li bi ti mogla to učiniti što govore o Aiši radijallahu anha? A ona reče: Bože sačuvaj da bih ja to učinila. A reče joj Ebu Ejub: tako mi Allaha, Aiša je bolja od tebe, pa ona to nije mogla učiniti. Dakle, vidimo kako ashabi Allahovog poslanika alejsatu vesselam, koji su bili na ispravnoj stazi upute Resula alejsatu vesselam, kako su postupali u ovim kritičnim trenucima. Nisu dali da ih zavaraju munafici, a oni koji su potpali pod munafičke spletke i njihove prevare, kada im se istina jasnom pokazala, pokajali su se i došli te obe uzvišenom Allahu tebareke ve taala, a to im je u stvari bio jedan veliki ders i pouka za budućnost, da nikada više u tako nešto ne ulazi. Što se tiče Zejnebe, kćerke Džahšove, žene Božijeg poslanika alejsatu vesselam, koja je bila upitana od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem šta kaže o Aiši radijallahu anha, ona tada reče: o Božiji poslaniče, ja čuvam svoj sluh i vid, tako mi Allaha, ne znam ništa drugo osim dobro. Aisha radijallahu anha kaže, pa ju je Allah zbog njene bogobojaznosti sačuvao. A što se tiče njene sestre, Hamne, čerke isto Džahšove, ona je uzela da ispred svoje sestre Zejnebe da govori ona protiv Aisha radijallahu anha, pa je pala na ovome ispitu. Dakle, često što se može desiti ženama da se bave pitanjima koja ih se ne tiču, pa da zbog toga budu upropaštene. U ovome svemu nam je jedna velika pouka za društvo muslimana, za njihovu zajednicu, kako treba raditi i postupati jedni sa drugima i u pogledu sa munaficima i njihovim spletkama. Ne smije nam se desiti da potpadnemo pod ovakve glasine, pod priče koje ne imaju nikakve osnove u stvarnosti, pa da na taj način zaradimo grijeh pred uzvišenim Allahom tebareke ve taala i tako nanesemo zlo i štetu našoj zajednici muslimana u kojoj živimo. U svakom slučaju dužni smo provjeriti i ispitati vijesti, pa nakon toga tek onda možemo govoriti o onome što smo čvrsto saznali. Princip jednog muslimana u cjelokupnom njegovom životu treba da bude donošenje koristi zajednici muslimana i otklanjanje štete od njih. Munafici su upravo u suprotnosti ovome propisu. To jeste, oni pokušavaju da štetu na svaki način nanesu muslimanima, a korist koju bi mogli dobiti pokušavaju spriječiti. Mi ćemo i dan danas naći one koji govore protiv Aiše radijallahu anha, koji je optužuju za neuzubillah, za nemoral. I nakon ovoga što je uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala u Kur'anu Kerimu proglasio čistom i da ona nema nikakvog udjela u toj iftiri i toj potvori. Oni koji potvaraju Aisha radijallahu anha, ženu našeg Resula alaihi sallatu wasalam, i nakon jasnih ovih dokaza islamska ulema kaže da su kafiri upravo zbog toga što se suprotstavljaju slovu Kur'ana, zato što niječu ono što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao u Kur'anu Kerimu o čistoći Aisha radijallahu anha i njenoj neupletenosti u ove spletke munafika i neosnovanosti optužbe kojom je optužuju. Moramo se paziti kao društvo muslimana da ovakve spletke i sumnje, da ovakve smutnje ne ostave uticaja na nas, već treba da kao pravi muslimani idemo Allahovim putem i putem Resula alejsatu vesselam, koji nam je zacrtan Kur'anom i sunnetom Resula alejsatu vesselam. Nikakve spletke, glasine i podvale munafika ne smiju stati na našem putu napretka u dinu islamu. لك من خلقي السلام سلام الأحبة لك من خلقي السلام سلام الأحبة سورا قد حفظتها أعلمتني. Poslušajmo kur'anske ajete koji su objavljeni u pogledu Aisha radijallahu anha. Od iznad sedam nebesa, a koji se uče do kijametskog dana. E'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adabun 'azim. Među vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas. To je određeno i dosuđeno da se desi, ali pravi mu'minima to naškoditi neće. Bel huwa khairul lahum, ne, to je dobro po vas. Svaki od njih biće kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Zašto čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni od drugima dobro pomislili i rekli, ovo je očita potvora. Leula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa idh lam ya'tu bis shuhada fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun. Zašto nisu četvoricu svjedoka doveli? A pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i na ovom i na onom svijetu, već bi vas stigla teška kazna zbog onoga u što ste se upustili. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Zašto niste čim ste to čuli rekli, ne dolikuje nam da o tome govorimo, hvaljen neka si ti, to je velika potvora. يَعِبُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah vam naređuje da više nikad tako nešto ne ponovite ako ste vjernici. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. I Allah vam propise objašnjava, a Allah sve zna, mudar je. Innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum 'adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i da Allah nije blag i milostiv. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. O vjernici, ne idite šeitanovim stopama. وَمَنْ يَتَّبِعَ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Onoga ko bude išao šeitanovim stopama, on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio, ali Allah čisti onoga koga on hoće. Allah sve čuje i sve zna. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da neće, da više neće pomagati rođake i siromahe i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili, neka im oproste i ne zamjere, zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, a Allah prašta i samilostan je. Ovi ajeti upućeni su posebno Ebu Bekru radijallahu anhu, a zatim i svim drugim muslimanima. Ebu Bekru zato što se zakleo da neće pomagati toga svoga rođaka Mistaha koji je govorio protiv Aiše radijallahu anhu. Pa kada je ovaj ajet bio objavljen, onda se vratio i postio 3 dana kefareta svoje zakletve i nastavio davati dalje pomoć tome čovjeku i oprostio mu za ono što je učinio. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas osvijetli svojim nurom, da u svakodnevnim postupcima našeg života znamo kako treba raditi i postupati. Danas munafici, licemjeri, oni kojima je Allahova vjera lahka i jednostavna, da se njom poigravaju, koji ne drže do nje, da nas ne uspiju zavesti da skrenemo sa njegovog puta. Amin ya rahman rahim. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والملحدين والكفرة أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعال كلمة الحق والدين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم فك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. لك من قلبي السلام سلام الأحبة. لك من قلبي السلام سلام الأحبة. كنت دربا لأمتي قادها نحو عزتي ثم عافتك منهجا فهوت في المذلة. في سوى دربك الألام في ضلال وذلة. في سوى دربك الألام في ضلال وذلة. Studio Tawhid, Islamska omladina Beč.